Štanovi vam gnoj odkidam za njo, vsak večer ji vime perem, dajem lek za to. Je krivica v štal resnica, njo najrajši imam, ne za mliko, ne za kožo, jaz jo ne prodam. Ma ljubimca, mladga junca, spet na paši sta, žal ne vida pik pa junc na vam drugačna sta. Kadar on napravi, ona srečna je,